المومنین سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں، سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی زیارت کرنے والے، آپ کا اتباع کرنے والے، تو ان کا کسی بات پر اتفاق ہو تو سب کے لیے اس کا ماننا ضروری ہے، اجماع امت میں یہ چیز آتی ہے سب سے پہلے۔ اور ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد جو بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اس حدیث کی شرح میں یہ محدثین کرام یہ فرماتے ہیں، حضور کا یہ ارشاد کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد او کما قال، جس شخص نے کوئی کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ کام مردود ہے، تو لیس علیہ امرنا، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، یہ ہمارے طریقہ جو ہے اس کے اندر محدثین یہ فرماتے ہیں کہ دلائل شریعت کے دلائل چار ہیں، شریعت کے دلائل چار ہیں، ان چاروں دلیلوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہے، دوسرے نمبر پر نبی کی سنت ہے، اور تیسرے نمبر پر اجماع ہے، یعنی صحابہ کرام کا اتفاق کسی بات پر، اور چوتھے درجے کے اندر قیاس ہے کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی بات نہیں ملے گی تو پھر مجتہدین کرام نے جو اجتہاد کیا ہے اور جو استنباط کیا ہے، استنباط کے قوانین بھی اس صورت کے اندر پہلے ذکر ہو چکے ہیں، تو اجتہاد کیا ہے، قیاس کیا ہے، اور اس مسئلے کا حکم نکالا ہے انہوں نے، وہ یا تو کتاب اللہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور یا پھر وہ اجماع امت صحابہ کرام کے اس اجماع سے انہوں نے وہ چیز اخذ کی ہے اور امت کے سامنے رکھی ہے، کہ چوتھے درجے میں یہ بات آتی ہے۔ یہ چاروں دلیلیں سامنے رکھنی چاہیے، جو ان کے خلاف ہوگا وہ مردود ہوگا۔ ساری چیزیں کتاب اللہ میں صراحت سے نہیں ملیں گی، قانون ملیں گے، اصول ملیں گے، ضابطے ملیں گے، اور بڑی حد تک قرآن کریم کے اصولوں کی تشریح اور تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور آپ کی تقریر سے ملے گی، لیکن ساری چیزیں وہاں بھی نہیں ملیں گی۔ پھر صحابہ کرام جو سب سے بہترین اس امت کے لوگ ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی چیز پیش آئی ہے اور انہوں نے پھر کسی بات پر اتفاق کیا ہے، وہ بات ساری امت کے لیے قطعی طور پر اور واجب العمل ہوگی۔ اگر وہاں بھی یہ چیز نہیں ہے تو پھر مجتہدین کا اجتہاد تو آئے، یہ اجتہاد بھی دلیل شرع ہے، قرآن نے اس کا ضابطہ دیا ہے کہ اگر یہ جتنے بھی نئے نئے مسائل ہوتے ہیں، نئے نئے حوادثات ہوتے ہیں، نوازل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں سب کا حکم کتاب اور سنت اور اجماع سے واضح طور پر نہیں ملے گا، کئی مسائل ایسے ہیں کہ وہ قیاس اور اجتہاد سے معلوم کیے جاتے ہیں، یہ بھی شریعت کی دلیل ہے۔ جو لوگ اجتہاد کر کے اس کو بتاتے ہیں تو دوسرے لوگوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اسی میں نجات ملے گی اور کامیابی حاصل ہوگی۔ تو تیسرا نمبر اجماع کا ہے، یہ چار شریعت کے دلائل۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ دو مثبت ہیں، دو مظہر ہیں، کتاب اور سنت تو مثبت ہیں، سے احکام ثابت ہوتے ہیں، اور اجماع جو ہے یہ ظاہر کرنے والا ہوتا ہے۔ اجماع جس چیز پر ہوگا ان کے سامنے کوئی اس کا مادہ، اس کا روٹ موجود ہوگا، اس پر انہوں نے اتفاق کیا ہوگا، اور مجتہد جو قیاس کرتا ہے وہ بھی دلیل کو معلوم کرتا کہ یہ جو حکم یہاں پایا جاتا ہے اس کی دلیل کیا، وقاض اور دلیل کو معلوم کر کے پھر وہ حکم کو دوسری جگہ بتلاتا ہے کہ یہ دلیل یہاں بھی پائی جاتی ہے لہذا یہ حکم یہاں بھی آئے گا. یہ دو جو ہیں یہ حکم کو ظاہر کرنے والے اور دو مثبت ہیں کہ ان سے حکم ثابت ہوتا ہے. تو اجماع یہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے استدلال کیا اور بہت سی کتابوں میں یہ لکھا ہوا کہ اجماع امت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو تردد تھا کہ یہ کس آیت سے اس کا ثبوت ہو سکتا ہے. تو ایک دفعہ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی کہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ کس آیت سے ثابت ہوتا ہے. تو ایک دن میں تین دفعہ قرآن کریم کی تلاوت کی, تین مرتبہ اول سے آخر تک اس مسئلے کا ثبوت معلوم کرنے کی, پھر بھی کوئی طبیعت نہ جمی اور کچھ واضح نہ ہوئی. پھر دوسرے دن بھی ایسا کیا, تین مرتبہ اول سے آخر تک سارے قرآن کی تلاوت کی, دوسرے دن بھی یہ بات سمجھ میں نہ آئی. تیسرے دن بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تین مرتبہ قرآن کریم کا اول سے آخر تک تلاوت کی, تو اس آیت پر آ کر وہ اٹک گئے. یہ یتبع غیر سبیل المومنین, اس سے معلوم ہوا کہ اجماع بھی دلیل ہے, قطعی دلیل ہے اسی آیت سے استدلال. تین مرتبہ روزمرہ قرآن کی تلاوت کرنا, خاص لوگ ایسا کرتے ہیں, 24 گھنٹے میں دو مرتبہ تلاوت کرنا, یہ تو بہت سے امت کے افراد کا وتیرہ رہا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں ایک قرآن رات کو ایک دن کو تلاوت کرتے تھے, اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ, یحییٰ ابن سعیر قطان رحمۃ اللہ علیہ, ان لوگوں کا یہی معمول تھا, رات کو بھی ایک قرآن پورا مکمل, دن کو بھی. اللہ ان کو توفیق دیتا تھا. اور بعض نے اس سے بھی زیادہ تلاوت کی ہے اور تھوڑے وقت میں, بعض تو صاحب کرامت گزرے ہیں حضرات, حضرت خواجہ زکریہ بہاءالدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید حسن افغان, وہ روز مرہ 700 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا لوگوں نے کہ اگر یہ بات تصور ہی کرتے ہوں گے, ان کا نہیں, الفاظ کے ساتھ الفاظ بھی پڑھتے تھے. حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں, انہوں نے فرمایا کہ آنکھ بند کر کے مان لو کہ یہ کرامت ہے, یہ کرامت کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے, ورنہ عام حالات میں کسی آدمی کے بس کی بات نہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا وہ 10 پارے روزمرہ تلاوت کیا کرتے تھے. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا, 10 پارے روزمرہ تلاوت کرتے تھے. مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول یہی تھا, وہ 10 پارے روز تلاوت کیا کرتے تھے. جو بہت زیادہ مصروف حضرات ہیں وہ بھی, ہمارے استاد اور شیخ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 24 گھنٹے میں 7 پارے تلاوت کیا کرتے تھے, ضرور نوافل میں اتنا ضرور پڑھتے تھے. وہ بہت مصروف تھے بے حد. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھتے تھے, ترمذی شریف میں موجود ہے. حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین, وہ بھی ایک رکعت میں ایک قرآن پڑھتے تھے. حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ 2 رکعت میں پورا قرآن اور 4 سپارے اور تلاوت کیا کرتے تھے. وہ اس طرح کیا کرتے تھے, معمول بدل 2 رکعت پڑھنی, سارا قرآن اور 4 پارے پھر. یہ جو بہت زیادہ پڑھنے کا ذکر ملتا ہے یہ کرامت. حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ عصر کے فرض پڑھ کر بیٹھتے تھے تو مغرب کی نماز تک ایک قرآن پورا تلاوت کر لیتے تھے. یا صبح کی نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور بیٹھ گئے سورج کے طلوع ہونے تک قرآن مجید پورا تلاوت کر لیتے تھے. ان کا یہ معمول تھا. یہ صاحب کرامت بھی تھے یہ لوگ. ایسی نہیں ہے کہ ہر آدمی کے بارے میں قانون یہ بتلایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, یہ عوام کا فرض ہے کہ 3 دن سے کم میں نہ ختم کریں, کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا 3 دن سے کم اگر ختم کرے. لیکن خاص لوگوں کی سطح الگ ہے, ان کو سمجھ میں بھی آتا ہے, مضامین بھی آتے ہیں, معنی بھی آتے ہیں, الفاظ بھی پڑھ لیتے ہیں. اور بعض صاحب کرامت ہوتے ہیں, حسن افغان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ وہ 700 مرتبہ روز مرہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے, تو وہ کرامت کے طور پر یہ بات. عام حالات کے اندر یہ بات ناممکن ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جب بار بار کس بارے میں, امام رازی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنی تفسیر کبیر میں روایت لکھی ہے کہ انہوں نے 300 مرتبہ تلاوت کی تھی, غالباً وہ 300 مرتبہ والی روایت صحیح نہیں معلوم ہوتی, یہی ہے 3 دن تک 3-3 مرتبہ روز مرہ تلاوت کرتے تھے اور آخر میں 3rd دن اس آیت پر آ کر ٹک گئے, یتبع غیر سبیل المؤمنین. اس سے اجماع امت ثابت کیا, اور امت کا پہلا طبقہ خصوصاً صحابہ کرام جس مسئلے پر متفق ہوں اس کے خلاف چلنا گمراہی ہے قطعی طور پر, فرض ہے اس کو ماننا. ساری امت کے لیے یہ بات ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہی دستور العمل ہے. امام طحاوی نے اپنی کتاب کی ابتدا میں لکھا ہے, ہمارے امام ابو حنیفہ کا کیا مسلک ہے, سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھو قرآن میں, اس کے بعد نبی کی سنت میں دیکھو, اگر وہ بھی نہ ہو پھر صحابہ کا اتفاق جس پر ہو اس کو بھی مانتے ہیں, کوئی اس کے خلاف بات نہیں کرتا. اگر صحابہ کرام کا اختلاف ہے, کچھ کوئی بات کرتے ہیں کچھ دوسری بات کرتے ہیں, پھر ترجیح ہے اپنے سمجھ کے مطابق, جس راستے کو بھی کوئی ترجیح دے دے گا وہ ہدایت پر ہو. یہ جتنے اختلافی مسائل آئے فروعات کے اندر, اس میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں انہوں نے اسی ترجیح کے مسئلے کو اختیار کیا. کئی مسئلے مختلف ہیں, امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا جو اختلاف ہے اس میں ایک پہلو کو ترجیح دے دی ہے, باہر نہیں نکلے. اگر صحابہ کے عمل میں بھی اور قول میں بھی کوئی بات نہیں ملی پھر فرماتے ہیں کہ نحن رجال وهم رجال, نیچے والے وہ بھی تحقیق کے میدان کے شاہ سوار ہیں, ہم بھی پھر ہم اجتہاد کریں گے, اور جو بات ہم کو کتاب سنت اور اجماع کے مطابق معلوم ہوگی اس پر عمل پیرا ہو. صحابہ کے وقت تک رہتے ہیں پابند رہتے ہیں, نیچے اتریں گے پھر اجتہاد کریں گے, اور انہوں نے بہت سے مسائل میں اجتہاد کیا ہے جو تینوں چیزوں میں نہیں مل سکا اس کی تصریح, وہ اجتہاد کیا ہے. یہ سب شریعت کے دلائل. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ جو ان کی مایہ ناز کتاب ہے, اسلام کے قوانین کی تشریح میں 1200 سال میں ایسی اچھی کتاب نہیں لکھی گئی جو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ. اس کے 2 حصے ہیں, ایک حصے میں حدیث کی شرح بیان کی ہے اور ایک حصے میں کلی قوانین بیان کیے ہیں, بہت سے قوانین بیان کیے انہوں نے, بے مثال کتاب ہے. اور اسلام کا پورا نظام سمجھایا ہے, مکمل پورا نظام حجت اللہ البالغہ میں سمجھایا ہے شاہ ولی. یہ 12ویں صدی کے مجدد تھے, بڑے عظیم محدث مفسر اور صاحب طریقت بزرگ تھے, اور وہ سارا خاندان بھی ایسا تھا 4-5 پشتوں تک کہ اس خاندان نے دین کی اس برے صغیر میں اور ساری دنیا میں وہ خدمت انجام دی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. سارا خاندان, ان کے وہ بیٹے بھی پوتے بھی ان کے والد بھی, یہ سارے 4-5 نسلیں یہ ساری توانائی اور قوتیں اسلام کی خاطر انہوں نے صرف کی. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ ہے. ہماری کتابوں میں, ہماری تحریروں میں کوئی چیز اگر ایسی ملے جو کتاب اللہ کی کسی آیت کے خلاف ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ کے خلاف ہو یا اجماع القرون مشہود لہا بالخیر, وہ زمانے جن کے بارے میں بہتری کی گواہی دی گئی ہے نبی کی زبان سے, خیر القرون قرنی ثم الذین یلون, بہترین زمانہ میرا پھر جو مجھے ملنے والے ان کا پھر, یہ تین زمانے صحابہ یہ خیر القرون کا کہلاتے, خیر القرون کے زمانے کے لوگوں کا اجماع اور اتفاق جس بات پر ہو اگر اس کے خلاف ہو, پھر اس کے بعد جمہور مجتہدین کے سواد اعظم کے خلاف اگر کوئی بات ہو ہماری تحریروں میں, ہماری کتابوں میں, فینو خطا, وہ سمجھ لینا کہ وہ غلطی ہے. رحم اللہ من اخذنا من سنتنا, خدا اس پر رحم کرے جو ہم کو خبردار کرے گا, بتلائے گا کہ آپ کی یہ بات اس کے خلاف آ رہی ہے, وہ ہمارا مذہب نہیں ہے. مذہب اور ہمارا طریقہ وہی ہے جو کتاب اللہ, سنت رسول اللہ اور اجماع قرون مشہود لہا بالخیر اور جمہور مجتہدین نے جس بات کو اختیار کیا ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی وہ ہمارا مذہب نہیں, وہ غلطی ہوگی یا وہ ریسرچ کے اندر آنے والی بات ہوتی ہے. ریسرچ اور تحقیق میں بہت سی باتیں آتی ہیں, وہ مذہب نہیں ہوا کرتا, وہ دستور العمل نہیں ہوا کرتا, علمی باتیں ہوتی ہیں, تحقیقی باتیں ہوتی ہیں, ان سے روشنی تو حاصل کی جاتی ہے لیکن ان کو بطور عقیدے کے اور بطور عمل کے نہیں مانا جاتا. یہ اپنا مسلک بیان کرنا, یہ اجماع امت کیوں اس کا ماننا ضروری ہے, یہ مومنین کا راستہ ہے. مومنین جو اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے, خدا کا کی فرما برداری کرنے والے, رسول کا اتباع کرنے والے ہیں, ان کے راستے کو چھوڑ کر جو الگ ہوگا وہ یقیناً گمراہی میں مبتلا ہوگا, وہ بچ نہیں سکتا گمراہی سے. اس واسطے مومنین کا جس پر اتفاق ہو, اس یہ تمام فرقے کیوں پیدا ہوتے ہیں, تاریخ میں کہاں سے پیدا ہوئے, کسی مرکز سے ہٹنے کے نتیجے میں, اس مرکز سے جو ہٹ گیا گمراہی میں گیا, نئے نئے فرقے بنے, نئے نئے عقیدے بنے, نئے نئے مسلک بنے اور بات گئی گمراہی میں آئی. جس کو آپ دیکھیں گمراہ ہوا وہ اسی مرکز سے ہٹ کر, اگر اس مسلک کو پکڑے رکھے گمراہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے یتبع غیر سبیل المومنین, مومنین کا راستہ چھوڑ دیا, جب چھوڑ دیا ان کا متفق راستہ گمراہی میں پڑ گیا. جو بھی گمراہ ہوگا آپ دیکھیں گے اسی راستے سے ہٹا ہوا ہو. یہ اشارہ ہے کہ اجماع امت بھی اسی طرح دلیل ہے کہ اس کے خلاف چلیں گے تو گمراہی آئے گی, فکری گمراہی آئے گی, عملی گمراہی آئے گی, اعتقادی گمراہی آئے گی, اخلاقی گمراہی, ہر قسم کی گمراہی آئے گی. جتنے گمراہ لوگ ہیں, قادیانی کو دیکھ لیں, وہ بھی یہیں سے ہٹ کر گمراہ ہوا, مرتد ہوا. سر سید کو دیکھ لیں, وہ بھی یہیں سے ہٹ کر گمراہ ہوا, منمانی تاویلیں کی حدیث کی, انکار کر دیا معجزات کا, اور بہت سی ثابت شدہ, علامہ مشرقی بھی یہیں آ کر گمراہ ہوا, پرویز بھی اسی نقطے پر آ کر گمراہ ہوا, نئی لغت بنائی, نئے معنی کیے قرآن کا, سب پہلے نہیں سمجھے. اور جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ سب یہیں آ کر. حضرت انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں بہت سی باتیں آتی ہیں, بہت سی باتیں, لیکن جب عقیدے کا معاملہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں میں ان کو نہیں مانوں گا, وہی بات مانوں گا جو جمہور نے مانی ہے, صحابہ نے جس بات کو مانا ہے وہی ہے, مسلک وہی ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے نکات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب تک کہ دو گواہ موجود نہ ہوں، کتاب اور سنت کا گواہ موجود نہ ہو، میں نہیں مانتا ہوں. اور تیسرا نمبر آتا ہے یہ اجماع امت. اجماع امت سے خصوصاً صحابہ کا اجماع یہ درجہ اول میں ہے، جو جس پر اتفاق ہو اس کے خلاف چلنا گمراہی کی نشانی ہے. یتبع غیر سبیل المومنین، مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر جو چلے گا، رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کو واضح ہونے کے بعد، نولی ہی ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ مڑا ہے. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا، ہر نیک اور بد کام جو آدمی کرتا ہے جدھر جاتا ہے، توفیق دینا خدا کا کام ہوتا ہے. توفیق تو خدا کے کام میں اختیار میں ہے، توفیق سلب نہیں کرتا وہ. کہتے ہیں ادھر جانا چاہتے ہو، اچھا جاؤ، اس کام کرنے کی تم کو اختیار ہے، کرتے چلے جاؤ. یہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ توفیق سلب کر لے، نہیں، کفر کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے. اچھا یہی کرنا چاہتے ہو، کرتے رہو. نیک کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، ایمان والا کرتا ہے، کفر والا، توفیق ہوئی، نولی ما تولا، ہم اس کو پھینکتے ہیں ادھر ہی جدھر اس کا رخ موڑا ہوا. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نسلی ہے. اگر اسی راستے پر وہ چلتا رہا گمراہی کے راستے پر جو کہ مومنین کے راستے کے خلاف، یہ تو اعتقادی رنگ کے اندر میں نے عرض کر دیا کہ اور اجتماعیت کے طریقے پر تو یہ معاملہ ضروری ہوتا. حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ علیکم بالجماع، جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کے ساتھ ہی رہو. من شذا شذا فی النار، جماعت سے الگ ہوگا الگ ہی جہنم میں پھینکا جائے گا. فرمایا جماعت کے ساتھ جو آدمی رہے گا شیطان کا بس کم چلے گا اس پر، اور اس بکری پر بھیڑیے کا بس کم چلتا ہے جو ریوڑ کے اندر رہتی ہے. جب ریوڑ سے الگ ہوگی تو بھیڑیا قابو پائے گا اس پر. شیطان بھی اس آدمی پر قابو پاتا ہے جو جماعت سے الگ ہوگا. جہاں الگ ہوا شیطان نے دبوچ لیا اس پر، اپنے خیالات کا بنا لیا اس پر. اجتماعیت میں بھی ضروری ہے یہ کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے خلاف چلنے والا آدمی وہ گمراہ ہوگا. اجتماعیت تو زمانے سے بگڑی ہوئی ہے مسلمانوں کی، لیکن مسئلہ یہی ہے جماعت کے اندر ہی رہو. اس سے الگ ہونا گمراہی کی نشانی ہے. اتباع سبیل المومنین چاہیے، ایک پلاٹ کی طرح سارے مومن ہوں. جو الگ ہوگا وہ گمراہی کا نشانہ بنے گا، شیطان کا قابو اس پر چلے گا. توفیق سلب نہیں ہوتی، جدھر آدمی جاتا ہے توفیق ملتی رہتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہاں نولی ما تولا، اس کو ہم ادھر ہی پھیریں گے جدھر اس کا رخ ہوا ہے، لیکن بل انتہا نسلی ہی جہنم، آخر کار ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. سیدھا جائے گا گیا، وہ جماعت سے الگ ہو گیا ہے، جماعت کے راستے سے الگ ہو گیا ہے، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول کے مخالف چل رہا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بل انتہا ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. اور جو آدمی جہنم میں داخل ہوا تو سات مسیرہ، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جو مجرمین وہاں لوٹ کر کے جائیں گے پہنچیں گے، وہ ناکامی کی نشانی ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ انسان ناکام ہو گیا. یہ منافقین کی مذمت کے سلسلے میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجماع امت کا مسئلہ بھی سمجھا دیا آیت کے ضمن سے، اور جماعت کو لازم پکڑنا اور اپنا اعتقاد اسی طرح رکھنا جیسا کہ سلف صالحین صحابہ کرام کا اعتقاد تھا، عمل تھا اور اجتماعیت تھی. اس کے خلاف جو آدمی چلے گا وہ گمراہی کا نشانہ ہوگا، نتیجہ جہنم ہے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ ان اللہ لا یغفر بے شک اللہ تعالی نہیں معاف کرتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور بخشتا ہے اور معاف کرتا ہے ما دون ذالک اس کے سوا لمن یشاء جس کو چاہے اور جس شخص نے شرک کیا اللہ تعالی کے ساتھ بس بے شک وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں دور جا پڑا ان یدعونا یہ شرک کرنے والے نہیں پکارتے من دونہ اس اللہ کے سوا الا اناثا مگر عورتوں کو اور نہیں پکارتے یہ مگر شیطان مریدن سرکش لعنہ اللہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اجماع کے خلاف چلنے والے شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے توفیق کو سلب نہیں کرے گا، اس کو چلنے دے گا، لیکن اس کا انجام جہنم ہوگا، نسلی جہنم وساط مسیرہ۔ مومنین کے راستے کے خلاف کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور شرک کرنے لگتا ہے، جیسا کہ یہ شخص جس کا واقعہ پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا تھا، ایمان والوں کا ساتھ چھوڑ کر مشرکین کے ساتھ جا ملا اور وہاں سے جہنم رسید ہوا۔ تو جو شخص مومنین کا راستہ ترک کر دے گا جس پر جمہور مومنین چلتے ہیں، تو وہ شخص کفر یا شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب یہ شخص جس نے چوری کی تھی، چوری آخر گناہ ہے، کفر تو نہیں ہے، شرک تو نہیں ہے، گناہ ہی ہے، اگر تائب ہو جاتا تو خدا تعالیٰ معاف کر دیتا، لیکن وہ بجائے تائب ہونے کے، نادم ہونے کے، وہ مرتد ہو کر بھاگ کر مشرکین کے ساتھ جا ملا۔ تو جس آدمی نے شرک کیا، شرک اور کفر میں مبتلا ہو گیا، اس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ کبائر ہوں، بڑے گناہ ہوں یا چھوٹے ہوں، ان کی بخشش کا امکان ہے۔ چنانچہ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، اور یہ کہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر خطرہ ہے کہ انسان شرک میں مبتلا ہو جائے، اور جو شرک میں مبتلا ہوگا وہ ناقابل معافی جرم کا مرتکب ہوگا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، نہیں معاف کرتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ یہ شرک بغاوت ہے حق تعالیٰ کے حق میں، اور یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ ہاں، زندگی میں اگر مرنے سے پہلے پہلے یہاں ہی دنیا کے اندر ہی اگر انسان تائب ہو جائے تو پھر تو یقیناً وہ معاف ہو سکتا ہے، ورنہ آگے معافی کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، اور انبیاء علیہ الصلات والسلام کی زبان مبارک پر بھی یہ بات بیان کی گئی ہے. چنانچہ سورہ نساء کے بعد جو سورت آتی ہے سورہ مائدہ، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے، او عبد اللہ ربی و ربک، لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، عبادت صرف اسی کی کرنی چاہیے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و مأواہ النار، اور یاد رکھو کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اسی عالم میں چلا گیا دنیا سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، کبھی بھی ابد الآباد تک بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے وہ بدبختی میں مبتلا ہو گئے. اور دوسری سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھل سکتا، لا تفتح لهم ابواب السماء حتی یلج الجمل فی سم الخیات، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے. سوئی سوئی رہتے ہوئے اور اونٹ اونٹ رہتے ہوئے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے. اسی طریقے سے کسی کافر کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ اور آسمان کا دروازہ کبھی کھل نہیں سکتا، ہمیشہ کے لیے وہ بند ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ شرک کرنے والے اور کفر کرنے والے اور دہریوں کے بارے میں مثال سے بیان کیا ہے کہ جس کو کسی ایسے پنجرے میں کسی جانور کو بند کر دیا جائے کہ اس پنجرے میں کتنا بھی سوراخ نہ ہو جتنا سوئی کا ناکا ہوتا ہے، اس قسم کی یہ بندش ہو جاتی ہے ان کے لیے کہ کوئی چیز بھی نظر نہیں آ سکتی. تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے ورے مادون سوا کا معنی بھی ہوتا ہے اس کے نیچے، شرک نیچے کیونکہ شرک اکبر القبائر ہے، اس کے نیچے جو گناہ ہیں. تو فرمایا کہ بخشتا ہے جس کو چاہے، شرک کے ورے اور شرک کے نیچے یا شرک کے سوا جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے، اس کی مشیت میں ہے، توبہ کے ساتھ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، بغیر توبہ کے بھی چاہے تو معاف کر دے. لیکن شرک کی معافی کا کوئی امکان نہیں ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ گناہ کے تین دفتر ہوتے ہیں، ایک دفتر وہ ہے کہ جو جس کی معافی کا کوئی امکان نہیں ہوتا، وہ یہی کفر اور شرک کا دفتر ہوتا ہے، اور دوسرے گناہ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے معاف ہونے کا امکان ہے، جیسا دوسرے کبیرے گناہ ہے ان کے معاف ہونے کا امکان ہے کہ اللہ معاف کر دے چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو، لیکن کفر اور شرک نہیں ہے. اور تیسرا دفتر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیے بغیر نہیں چھوڑے گا، وہ حقوق العباد کا دفتر ہے. جس شخص نے کسی بندے کا حق تلف کیا ہے، ضائع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حق ضرور دلائے گا، چھوڑے گا. تین قسم کے دفتر ہوتے ہیں. اب یہ شرک جو ہے، اس مقام میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں شرک کس کو کہا گیا ہے؟ شرک صرف ہی بتوں کی پوجا کو نہیں کہا جاتا، شرک میں بہت سی باتیں آتی ہیں. یہاں پر اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم مان لینا، اللہ کے دین کے مقابلے میں دوسرا دین مان لینا، یہ شرک ہے. یہاں پر یہی ہے کہ اس شخص نے اللہ کا حکم ماننے کے بجائے وہ دوسروں کا حکم مانا، مشرکین کی بات کو مانا، یہی شرک ہے، یہ اللہ کے حکم میں شریک ٹھہرانا. جیسا کہ شرک کی دوسری قسم ہے، اسی قسم کا یہ بھی ہے. چنانچہ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جب چور رسول کے حکم سے بھاگا اور مشرکوں میں جا ملا تو اب اس کی مغفرت کا احتمال نہ رہا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرک یہی نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش کرے، بلکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو پسند کرنا، یہ بھی شرک ہے. یہاں پر یہی شرک مراد ہے. اور شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو آج سے تقریباً 200 سال پہلے گزرے ہیں، انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے غالباً وہ 1205 ہجری میں لکھا ہے انہوں نے ترجمہ، اب 1402 ہے، تقریباً 200 سال بنتے ہیں، 3 سال کم ہے اس میں. وہ ترجمہ انہوں نے دلی کے اندر اکبری مسجد کے اندر 12 سال اعتکاف بیٹھ کر لکھا تھا. 12 سال وہاں اعتکاف بیٹھے تھے اور اسی اعتکاف کی حالت میں وہ ترجمہ لکھا. شاہ عبد القادر صاحب کا اردو زبان میں با محاورہ پہلا ترجمہ. ان کے بھائی شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ عبد القادر سے بڑے تھے، انہوں نے لفظی ترجمہ اردو میں لکھا ہے جو بے مثال ہے وہ بھی، اور شاہ صاحب نے با محاورہ ترجمہ لکھا. اس وقت اردو زبان کی جو بالکل ابتدائی حالت تھی، اس میں محاورے کے ساتھ انہوں نے ترجمہ لکھا ہے. 12 سال اکبری مسجد کو انگریزوں نے مٹا دیا تھا، گرا دیا تھا. یہ کنگ ایڈورڈ روڈ پر تھی وہ مسجد، اب نہیں ہے وہ، کیونکہ جب یہ 57 کا ہنگامہ ہوا تھا تو انگریزوں نے بگڑ کر خبیثوں نے اس مسجد کو بھی گرا دیا تھا. اکبری مسجد نہیں ہے اب، وہ سڑکیں ایسی یہ صاف ہیں. کنگ ایڈورڈ روڈ پر وہ مسجد تھی اکبری، جس میں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ترجمہ لکھا تھا. تو جہاں اللہ تعالی نے دوسرے پارے میں یہ فرمایا ہے کہ مشرک مومن مرد اور مومن عورت کا مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح جائز نہیں، حرام ہے، تو وہاں لکھتے ہیں کہ شرک کیا ہے. شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی میں مانے، اللہ کی صفت خصوصاً ایسی صفت جو مختص ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کو اگر کسی غیر میں مانے تو وہ مشرک ہوتا ہے. مثلاً کسی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ یہ سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ علیم کل صرف خدا کی ذات ہے. کسی نبی، فرشتے، پیر، فقیر کے بارے میں جو شخص یہ خیال رکھے کہ اس کو ہماری ہر بات معلوم ہو جاتی ہے، وہ مشرک ہو گیا ہوا ہے. کہ اللہ کی خاص صفت غیر میں مانے، یا مثلا قدرت تامہ یہ اللہ کی صفت ہے، قادر مطلق خدا ہے، جو چاہے سو کرے، جس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر یہ بات کسی کے بارے میں سمجھے گا اللہ کے سوا، وہ بھی مشرک ہو جائے گا. قادر بھی خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، قادر مطلق علیم کل بھی خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، اور مختار مطلق بھی خدا کے سوا کوئی، کسی کو مختار جان کر اس سے حاجت مانگتا ہے، وہ بھی مشرک ہے. یہ صفات مختصہ ہیں. یا مثلا خالق خدا کے سوا کسی کو مانتا ہے، وہ مشرک ہے. خالق تو مشرک بھی تمام دنیا کے اللہ کو ہی مانتے ہیں دائریوں کے علاوہ، یہ خالق بھی اور علیم کل بھی، مختار مطلق بھی اور قدرت تامہ کا مالک بھی صرف خدا ہے. خدا کی صفت غیر میں مانے گا مشرک بنے گا، یہ ہے شرک. اور یہ شرک بہت سی باتوں میں آتا ہے. عبادت میں شرک ہوتا ہے، عبادت انتہائی درجے کی تعظیم اگر وہ خدا کے سوا کسی کے اوپر صرف کرے گا، مثلا سجدہ کرنا، رکوع کرنا، یہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا. وہ انتہائی درجے کی تعظیم، یہ جس کو عبادت کہا جاتا ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ مختص ہے. تو لوگ سجدہ بھی غیر کو کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، اور نافع اور ضار سمجھ کر نیاز بھی دیتے ہیں. یہ نافع اور ضار سمجھ کر نیاز اگر دے گا کہ نفع نقصان پہنچانا اس کے اختیار میں ہے، وہ بھی شرک میں مبتلا ہو گیا. کیونکہ ان نافع الضار صرف خدا کی ذات، نفع اور نقصان کا مالک، مخلوقات کے نفع اور نقصان کا مالک صرف خدا ہے. ایسا کسی ولی، بزرگ، نبی، فرشتے، جن کسی کو سمجھ کر اگر اس کے نام کی نیاز دے گا وہ بھی مشرک بن گیا، شرک میں مبتلا ہو گیا. قسم کے اندر بھی شرک ہوتا ہے. من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک، مسلم شریف، ترمذی شریف، جس نے اللہ تعالی کے نام کے سوا کسی غیر کے نام کی قسم اٹھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا. اس میں محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر روا روی بات نکل گئی ہے پھر ہے تو مکروہ اور بری بات ہے لیکن شرک نہیں ہوگا. لیکن اگر تعظیم ہے ذہن میں کہ جیسا اللہ تعالی کی تعظیم ہوتی ہے ایسی تعظیم مراد لیتا ہے اور قسم اٹھاتا ہے تو مشرک بن جائے گا، کافر ہو جائے گا. لا تحلفوا بآبائکم ولا بالتواغیت، باپوں کے نام کی قسم نہ اٹھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کسی موقع پر باپ کے نام کی قسم اٹھائی، حضور نے سن لیا. آپ نے فرمایا کہ باپ کے نام کی اور کسی تابوت کے نام کی قسم مت اٹھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کسی وقت بھی اس کے بعد اس قسم کی بات نہیں کی، نہ خود اور نہ کسی سے نقل کی کہ فلاں آدمی یوں قسم اٹھاتا تھا، نقل بھی میں نے نہیں کیا. اتنی نفرت مجھے پیدا ہو گئی اس بات سے. تو قسم کے اندر بھی شرک ہوتا ہے اور بسم اللہ کے اندر بھی شرک ہوتا ہے. بعض اوقات جانور ذبح کرتے ہیں بسم اللہ ہے، ادھر اللہ کا نام لیا اور بسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا پیر دستگیر کا نام ساتھ لے لیا، بسم اللہ کے اندر بھی شرک ہو گیا. وہاں تو صرف اللہ کا نام لوگے تو جانور کے ذبح ٹھیک ہوگا ورنہ نہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا ساتھ تو شرک میں مبتلا ہو گیا، جانور مردار ہوگا، ذبح صحیح نہیں ہوگی. بسم اللہ کے اندر بھی شرک ہوتا. پیر کا نام لے لیا ساتھ ذبح میں، کئی غالی لوگ ایسے بھی اللہ کا نام لیا اور ساتھ اپنے پیر کا نام بھی لیا اور ذبح کیا جانور، شرک میں مبتلا ہو گئے. اور شرک کی بات